nowy Volt Comfort 50 W czarny za 89 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 115 zł. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Minęła 17. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Pogoda w Bielsku Białej poprawia się. Nieznane są okoliczności śmierci dwóch obywateli Polski porwanych przez Hamas. W Świdniku ruszyła produkcja śmigłowców dla wojska. Po ulewach, które spowodowały znaczne podtopienie, obniża się poziom wody w rzece Biała i lokalnych potokach. Nadal jednak obowiązuje alarm przeciwpowodziowy. Na zamkniętych drogach przywracany jest ruch, mówi prezydent Bielska Białej Jarosław Klimaszewski. Wygląda na to, że powoli sytuacja się normalizuje, mamy pełne wsparcie. Zaczynają te drogi, te miejsca, które były wyłączone, bo oczywiście takie były. Zaczyna to już wracać do normy ze względu na ograniczone opady. Do końca dnia, jeżeli te prognozy się nie zmienią, powinna sytuacja się mocno ustabilizować. W Bielsku Białej i okolicznych miejscowościach cały czas pracuje ponad 300 strażaków. Nieznane są okoliczności śmierci dwóch obywateli Polski porwanych przez Hamas. Informacje o ich śmierci podał MSZ. Jak powiedział rzecznik resortu spraw zagranicznych Paweł Wroński, porwani uzyskali polskie obywatelstwo, gdyż urodzili się na terenach należących kiedyś do naszego kraju. Zginęli, najprawdopodobniej zamordowani przez Hamas w nieznanych okolicznościach. Ich polskie obywatelstwo zostało potwierdzone o tym, jak zostali porwani, czyli w listopadzie i w grudniu. Najprawdopodobniej obywatelstwo im się należy z racji urodzenia na terenach ówczesnej Polski. 7 października Hamas uprowadził 251 osób. Do tej pory potwierdzono śmierć 41 zakładników spośród 120, których dotąd nie uwolniono. Nieprawidłowości, ale nie afera korupcyjna. Tak o zarzutach związanych z przydzielaniem wiz za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy mówił Zbigniew Rau. Były szef resortu spraw zagranicznych zeznawał przed Sejmową Komisją Śledczą. Zbigniew Rau wielokrotnie podkreślał, że nie można mówić o aferze korupcyjnej w MSZ, gdyż, jak zaznaczył, takich zarzutów, ani tym bardziej procesu, nie ma żaden z pracowników resortu. Edgar Kobos, przypominał były minister, nie był zatrudniony w resorcie. Ja jestem gotów nazwać to aferą korupcyjną w MSZ. Jeśli prawomocnym wyrokiem zostali wyskazani pracownicy MSZ-u po postawieniu im zarzutów korupcyjnych. Ale politycy rządzącej koalicji, tak jak Maciej Konieczny z Lewicy, podkreślają, że Edgar Kobos był wspierany przez wiceministra Piotra Wawrzyka i wielokrotnie kontaktował się z pracownikami resortu. Było kilkaset przypadków płatnej protekcji z udziałem pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zbigniew Rau odparł, że po informacjach ze służb wiceminister Wawrzyk został odsunięty od rządowego Komitetu Bezpieczeństwa, a później w końcu sierpnia zdymisjonowany. Karol Darmoros, Polskie Radio. W serwisie Trójki smutna wiadomość. Nie żyje Janusz Rewiński, aktor, satyryk, a także poseł na Sejm pierwszej kadencji. Zasłynął m.in. rolą gangstera Siary Sierzewskiego w serii filmów Killer. Był wybitnym aktorem komediowym, który zawsze dodawał coś od siebie, wspomina Janusza Rewińskiego reżyser Juliusz Machulski. Ta rola była napisana tak, ale on to jak jazzman ma linię melodyczną, ale inaczej grał Miles Davis, a inaczej ktoś, kto dopiero zaczyna karierę. A Rewiński to był taki Miles Davis, jeśli chodzi o sprawy komediowe. On tam bardzo dużo od siebie dodawał na planie i takich aktorów niewielu zostało. Siara to był on, oczywiście nie w sensie zawodowym, tylko w sensie mówienia. Ten tekst, który dostawał, zawsze dodawał jakiś fragment, co ja z radością kupowałem, bo są tacy aktorzy, którzy jak wejdą w rolę, to już są całkowicie tą postacią. Taki był Janusz. Janusz Rewiński zmarł 1 czerwca, miał 74 lata. Więcej o nim zapraszamy do Trójki. PZL Świdnik uruchomiło linię produkcyjną śmigłowców dla wojska. Umowa dotyczy ponad 30 maszyn. Dziś śmigłowiec AW-149 można było zobaczyć w locie. Tomasz Wiński, kierujący organizacją projektującą PZL Świdnik. Śmigłowiec jest śmigłowcem wielozadaniowym. Będzie on wsparciem pola walki, będzie również służył do transportu żołnierzy, do operacji spadochronowych, do operacji dostarczania desantu żołnierzy, jak również bezpośrednio do uderzenia. 32 sztuki trafią do 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Bejda. Absolutnie, jeżeli chodzi o sprawy związane z tym, co się dzieje na Ukrainie, to jest takie ogromne wzmocnienie również i Wojska Polskiego. Dostawa śmigłowców będzie realizowana od 2029 roku. 135 milionów turystów odwiedziło w ubiegłym roku Włochy. To nowy rekord, czyli na statystycznego Włocha przypada nieco 2,25 turysty. porównaniu z poprzednim rokiem turystów było o 15% więcej. Przełożyło się to na rekordową liczbę rezerwacji hotelowych, ponad 450 milionów. Najwięcej turystów, 40%, odwiedziło północno-wschodnie Włochy, głównie Wenecję i ośrodki narciarskie w Górnej Adydze. Tradycyjnie dużą popularnością cieszyła się Toskania i Latium ze stolicą w Rzymie. Ponad połowę turystów stanowili goście z zagranicy. Najwięcej było Amerykanów i Niemców. Zanotowano również wzrost liczby turystów z Polski. Dane z pierwszych 5 miesięcy bieżącego roku i dokonane dotychczas rezerwacje hotelowe wskazują, że ubiegłoroczny rekord zostanie pobity. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Od dziś wiadomo, że Amerykanie przyjeżdżają na rzymskie wakacje. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dariusz Urbanowicz powrócił i sport po 17. To prawda, wróciłem i to z pierwszym krokiem. Zwycięstwo Igi Świątek w ćwierćfinale Rolanda Garrosa było dziś formalnością. Pierwsza rakieta świata wygrała z Czeszką Marketą Wondrouszową 6-0 i 6-2 w nieco ponad godzinę. Trudno się dziwić ochom i achom Wojciecha Fibaka. Nawet wtedy, kiedy prowadzi 6-0, 1-0, to do każdej piłki dobiega z takim impetem, determinacją. Kiedy piłka szybuje gdzieś daleko w auto, no jeszcze podbiega i tymi małymi kroczkami tak przytupuje wokoło. Ach i och. Iga Świątek w półfinale French Open zagra z Amerykanką Coco Gauff, która w ćwierćfinale pokonała Tunezyjkę Ons Jabeur 4-6, 6-2 i 6-3. Trwa pojedynek ćwierćfinałowy Grigora Dimitrowa z Janikiem Zinerem. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na korcie. Jest 2-0 dla Zinera, a w secie numer 3, 5-4. Przypomnijmy, że łamacz niewieścich serc, Bułgar Dimitrow, w poprzedniej rundzie wyrzucił za turniej nową burtę Huberta Hurkacza. Równolegle do tenisowego uniwersum paryskiego Wielkiego Szlema śledzimy poczynania naszych w Lidze Narodów. Polscy siatkarze pokonali Bułgarów 3-1 na otwarcie drugiego turnieju w Fukuoce. Wiele lat w Japonii spędził kapitan reprezentacji, szef gangu Łysego, Bartosz Kurek. Widać było, że dla niektórych z nas to były pierwsze oficjalne mecze w tym sezonie. Widać to było szczególnie w pierwszym secie, ale później opanowaliśmy i emocje, i naszą grę. I wyglądało to trochę lepiej, na tyle dobrze, żeby wygrać 3-1. Po tylu latach stało się to dla mnie specjalne miejsce i fajnie, że miałem tak szybko okazję tutaj wrócić. Jeszcze przyjechać tutaj z kolegami, chłopakami z reprezentacji. No to naprawdę coś fajnego, móc coś pokazać, mimo że tego czasu wolnego nie mamy za dużo. No ale na pewno ta Japonia zostanie dla mnie specjalnym miejscem, myślę, że do końca życia. W czwartek o 12.30 mecz Polska-Turcja. A dziś o 20.00 Śląsk-Wrocław zagra ze spójnią Stargard o brąz mistrzostw Polski koszykarzy. W pierwszym meczu, przypomnę, górą był Śląsk, a mówi Dominik Grudziński ze spójni. Nie jest nic stracone, to jest raptem 5 punktów. Wszystko, co musimy zrobić we Wrocławiu w kali stulecia, to wygrać 6 punktami. Niby proste, ale Śląsk gra u siebie. Zaglądamy jeszcze teraz na metę Kryterium du Dauphiné. Dziś trzeci etap. Wygrał go Kanadyjczyk Derek G i objął pozycję lidera przed czwartym etapem. I znowu dopisuję do mojego katalogu prozy i poezji serwisów sportowych łamacz niewieścich serc. O kogo chodziło? Przypomnisz? O Grigora Dimitrowa. Muszę zwrócić na to uwagę. Ja o tym nie wiedziałem, to Krzysiek Łoniewski mi powiedział. Bo on ma takie informacje. Tak, prawda. Trzeba go podpytać, czy ma jakieś bardziej szczegółowe informacje na ten temat. A ja mam mniej lub bardziej szczegółowe informacje na temat pogody. Zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południowym wschodzie duże i całkowite. Miejscami głównie w centrum, na południu i wschodzie przelotne opady deszczu. Na wschodzie miejscami możliwe burze. Lokalnie z gradem, a temperatura maksymalna dziś od 19 do 23 stopni. Na Podlasiu lokalnie 25, a chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich od 15 do 18 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 17, audycja popołudniowa. Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz, Katarzyna Borowiecka. Dziś 4 czerwca, 35. rocznica częściowo wolnych wyborów. Wybory z 1989 roku pamiętam jak przez mgłę, miałem wtedy lat 12, ale pamiętam doniosłość sytuacji i pamiętam też jak mój ojciec, który również był w komisji wyborczej, tak jak ten pan, który pewnie dzwonił, po powrocie do domu opowiadał, że złość na komunę była tak potężna, że oni sypali głosy do urny na opozycję i wszyscy wiedzieli, że to już koniec. 22,7 trójek. Takie wspomnienia dzisiaj Państwu chodzą po głowie w tym dniu, 4 czerwca. No ale w każdej sprawie można zadzwonić. Kto wie, może nawet uda się porozmawiać. A muzycznie dzisiaj też jesteśmy w 89. But I'll find it somewhere, somehow. I've gotta let him know how much I care. I'll never give up looking for my baby. To był rok 1989, kiedy po raz pierwszy usłyszeliśmy tę piosenkę, ale wydaje się rzeczywiście, jakby wieki minęły. All Around the World i Lisa Stansfield. 22,7 trójek, nasz numer do Państwa dyspozycji. Panie Arturze, wspomnienia z 89. Dzień dobry. Dzień dobry. No ja miałem w 89 roku 18 lat i bardzo chciałem zagłosować, ale brakowało mi 2 tygodni, bo ja się urodziłem 17 czerwca, a wybory były wiadomo 4 czerwca, ale Uczestniczyłem czynnie, jeśli tak mogę powiedzieć, ponieważ przed lokalem wyborczym wspólnie z moim dobrym przyjacielem zainstalowaliśmy taki stoliczek i było jak głosować na Solidarność. Także instruowaliśmy ludzi starszych i młodszych i różnych, no, żeby wesprzeć tą siłę i się udało. Taka oddolna młodzieżowa kampania. Bardzo dziękuję panie Arturze za telefon i przypominam państwu również 22 7 trójek. Możemy także porozmawiać. 14 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. A teraz o smutnej wiadomości, która dzisiaj do nas dotarła. Zmarł Janusz Rewiński, aktor, komik, a nawet polityk, założyciel Polskiej Partii Piwa i kultowy Siara Siarzewski z filmu Killer, choć oczywiście tych ról, które pamiętamy, miał na koncie dużo więcej. O jego śmierci poinformował dziś na serwisie X jego syn, Jonasz Rewiński. Dziękujemy za wszystko. Gdziekolwiek teraz jesteś, mamy nadzieję, że mają rozmach. Buenos noches, senior Siarra. Napisali na mediach społecznościowych synowie Janusza Rewińskiego. Większość osób kojarzy Janusza Rewińskiego ze słynnym Siara i Wszystko Jasne. A ja mam skojarzenie związane z latem z radiem, bo były czasy, to były lata 90, kiedy przywiezienie Janusza Rewińskiego ze sobą i jego występ, to było największe wow. Roman Czejarek, organizator lata z radiem. Pamiętam, że on mógł wyjść na tę scenę, w zasadzie nic nie musiał mówić. Stawał przed mikrofonem. Tak wygląda bydle. Ludzie bili brawo, ludzie się śmiali, wystarczyła jedna dziwna mina. Janusz Rewiński, prócz kariery komika, rozwijał się na wielu innych frontach. Był politykiem. Jak głosować na Polską Partię Przyjaciół Piwa? Otóż dokładnie tak samo, jak pokazywały inne partie, z tym, że na listę Partii Przyjaciół Piwa, a nasza partia jest tylko jedna, Polska Partia Przyjaciół Piwa, numer 63. A także z roli przeszedł na rolę. Ja nie z roli, ja nie z soli, ale z roli, ale mogę. Tutaj jest rym rolniczy, którego nie użyję. Janusz Rewiński był także lokalnym działaczem. Organizowałem operację sprzątania Doliny Świdra i jego dopływu. Wywieźliśmy z tej Doliny Świdra około 400 samochodów ciężarowych, śmieci. Ostatnie lata jego życia wspomina sąsiad Zbigniew Nowosielski. Jak słyszeli o tym, że będzie Janusz Rewiński, to wszyscy gremialnie przybywali tam, żeby te cholerne śmieci stamtąd wynosić. Janusz jest po prostu zasłużony dla ekologii niesamowicie. Rolnik, satyryk, aktor, polityk. Poza tym był moim świadkiem na ślubie, a poza tym był też ojcem chrzestnym córki. Mówi ostatni z żyjących jeszcze członków kabaretu Tej, Zenon Laskowik. Zaczął od tego monologu Wśród jestem, Wśród znaczy skrót i ewentualnie telewizja. Siara i Wszystko jasne. Bardzo jestem ciekawa, które teraz wcielenia ekranowe Janusza Rewińskiego mają państwo przed oczami. Janusz Rewiński zmarł dzisiaj, miał 74 lata, a to wspomnienie przygotował Józef Niewiarowski. Bo ja chyba, jeśli się zastanowię, to pierwsze, które przychodzi mi do głowy, to jest Lucy, to Mary, a ta ośmiornica jest siostrą potwora. Bardzo dzisiaj dużo wspominamy. No taki dzień. I'm home again. To The Cure oczywiście, Love Song z roku 1989, utwór 21 minut po 17. 9 czerwca pójdziemy do urn wyborczych, żeby wybrać posłów i posłanki do Parlamentu Europejskiego. Kampanii wyborczej towarzyszy dyskusja dotycząca zasadności funkcjonowania samej Unii, a nasz reporter Maciej Jastrzębski, podróżując po Europie, rozmawia z Polakami mieszkającymi w różnych krajach o tym, jak Polska po 20 latach we wspólnocie wypada w porównaniu ze swoimi sąsiadami. Wczoraj nasz korespondent odwiedził już Czechy i właśnie dotarł do Austrii. Powiedziałbym, rozmarzył się. Sernik po wiedeńsku, Walc, Alpy. Jak się okazuje, w Austrii mieszka około 50 tysięcy Polaków i jesteśmy po Turkach drugą najliczniejszą grupą narodową. Jadąc z Brna w stronę włoskiej granicy, zatrzymałem się w Wiedniu. Jakub Stępień. Sławek Żyliński. Co takiego w panu w życiu się stało, że znaleźliście się w Wiedniu? W tym momencie mam 33 lata. To nie była do końca moja decyzja, tylko była to emigracja przede wszystkim moich rodziców. Ja wyjechałem w 2005 roku, jak Polska wstąpiła do Unii Europejskiej w 2004. Poznałem w 2002 Austriaczkę w Warszawie, gdzie mieszkałem i potem urodził się nasz syn. Los mnie tak rzucił, że tak powiem. Jadąc dalej na południe, dotarłem do Klagenfurtu, stąd już żabi skok do Włoch. Nazywam się Natalia Pińczewska. Na początku pracowałam, będąc jeszcze studentką, w schronisku górskim jakieś 100 kilometrów stąd. W międzyczasie poznałam także mojego obecnego męża i razem z nim na początku zamieszkałam w Wiedniu, a po półtora roku przeprowadziliśmy się do Klagenfurtu i mieszkam tutaj od 7 lat. Polacy mieszkający w Austrii zamierzają wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wydaje się, że nasi rodacy bardziej interesują się procesami zachodzącymi we wspólnocie niż sami Austriacy. Moi rozmówcy starają się odnajdywać plusy w członkostwie Polski w Unii Europejskiej. Z mojego punktu widzenia to bardzo dobrze. Pochodzę z rodziny rolniczej i można było od razu zauważyć, jak te dotacje unijne pozwalają na lepszą modernizację gospodarstw rolnych. Dopiero potem odkryłam też to, że można bardzo łatwo pokonywać granice bez paszportu. 20 lat temu, gdy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, w Austrii najpierw postrzegano Polaków jako przemytników, później jako dobrze wykształconych i solidnych pracowników, choć w niektórych sektorach, takich jak służba zdrowia, Austriacy niechętnie otwierali drzwi dla specjalistów z Polski. W tym sektorze, który pan powiedział, szczególnie trochę się orientuje, moja córka jest lekarzem i próbowałem ją tutaj urządzić, to oprócz świętej znajomości języka, poza trzeba mieć szereg dokumentów i szereg wymagań i stażów i ten okres przejściowy trwa kilka lat, zanim człowiek stanie normalnym lekarzem i za małe pieniądze trzeba pracować. Tak jak poprzednik wspomniał, my mamy otwarte granice handlowe, możemy świadczyć usługi jako spółki czy podmioty zarejestrowane, czy to w Polsce, czy w Austrii, na terenie całej Unii Europejskiej. To zdecydowanie ułatwia. Poza pracą każdy z moich rozmówców czymś się interesuje. Pani Natalia zwiedza Austrię i sąsiednie kraje i wciąż poznaje region, w którym mieszka, Karyntię. Austria kojarzy się przede wszystkim z górami, ale ma o wiele więcej do zaoferowania. Jeziora, rzeki, wodospady, jaskinie. Ja zajmuję się nurkowaniem swobodnym, czyli to już robiłem w Polsce, a teraz mam tutaj więcej jezior i więc bliżej do morza. Ja od 8 roku życia amatorsko, od 14 profesjonalnie produkuję muzykę. Również mam swoje studio nagrań w Wiedniu. No i w międzyczasie wydawałem mi muzykę w różnych wytwórniach i trochę pracowałem w radiu. Niestety nie miałem okazji, aby zamoczyć nogi w jednym z austriackich jezior. Sznycla po wiedeńsku także nie skosztowałem, ale już sama jazda przez Alpy daje dużo radości. Nie byłoby to łatwe, gdybym musiał najpierw starać się o wizy do kolejnych państw, a później jeszcze godzinami czekać na odprawę na przejściach granicznych. Dziś jadę i podziwiam alpejskie krajobrazy. A jutro gdzie będzie Maciej Jastrzębski, bo kontynuuje swoją podróż po Europie, to przekonamy się około 17.20 w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Audycja powstała we współpracy z Biurem Parlamentu Europejskiego w Polsce. 25 minut po 17 to jest zespół Fine Young Cannibals. Rok 89 oczywiście. Zapraszamy do reklamy. Jak okazje? To w euro! Emocje rosną! Krótka piłka i... mamy to! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Lodówka LG. No Frost. 1,86 m. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2999. Teraz za 2899 zł. I do września nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Damian Sikorski Projekt Wiosna. Spektakularny debiut fonograficzny kompozytora i multiinstrumentalisty Damiana Sikorskiego. 10 altpopowych perełek pełnych szlachetnej prostoty kompozycji i emocji zawartych w słowach. Serdecznie Państwa zapraszam do posłuchania moich piosenek zaśpiewanych przez znakomitych artystów. Penelof, Michała Kowalonka, Martę Zalewską, Barda Kowalskiego, Michała Gęsikowskiego, Słuchowskiego i Kolina Basa. Dobrego odbioru. Damian Sikorski. Album dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, księgarniach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert tanie. No hej, mówi Konrad. Mam nowe auto. I to jakie? Toyota Corolla hybryda piątej generacji. Najpopularniejszy w tym kraju samochód już od 3 lat. Czego on nie ma? System multimedialny Toyota Smart Connect z 4-letnią darmową transmisją danych. Systemy bezpieczeństwa Toyota Safety Sense, światła LED do jazdy dziennej i dwustrefowa automatyczna klima. Wszystko w standardzie. A teraz jeszcze z korzyścią do 8200 zł. Prosty wybór. Żegnamy reklamy. 17.30 minęła, pora na najświeższe informacje z dróg. Jan Wiewiór. Zapraszam. Na początek A2 wyjazd z Warszawy na wysokości Pruszkowa. Bardzo poważnie utrudniony z powodu pożaru samochodu osobowego. Jeden pas w kierunku Poznania jest zablokowany, a na dojeździe do miejsca tego zdarzenia utworzył się korek, który zaczyna się już na wysokości węzła Opacz na południowej obwodnicy Warszawy. Ze stolicy trudno wyjechać także S8 między węzłem Opacz a węzłem Wypędy. Na 7 kilometrze zderzenie 2 ciężarówek, co oznacza blokadę jednego pasa w kierunku Nadarzyna. A teraz Zakopianka, czyli Krajowa 7 między Krakowem a Nowym Targiem. W pobliżu Myślenic samochód ciężarowy uszkodził bariery na 696 km. Jezdnie w obu kierunkach są zwężone. W Krakowie natomiast zakorkowała się autostrada A4, na której stoją kierowcy od splotu z Zakopianką do węzła Bielany w kierunku Katowic. To oznacza opóźnienie podróży o co najmniej 20 minut. I jeszcze S7 na wysokości Gdyni między węzłem Chylonia a węzłem Chważną. Wypadek samochodu osobowego na 3 kilometrze. To oznacza blokadę jednego pasa w kierunku Gdańska. W studiu Romuald Wójcik, pora na skrót serwisu Trójki. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar zwrócił się do szefowej Krajowego Biura Wyborczego o sprawdzenie, czy wydatki z Funduszu Sprawiedliwości są zgodne z kodeksem wyborczym. W ubiegłym tygodniu ujawniono, że poprzednie kierownictwo resortu przyznało poza konkursem i naborem ponad 2000 dotacji na łączną kwotę 224 milionów złotych. 201 milionów trafiło do okręgów, z których startowali kandydaci suwerennej Polski. Niecałe 20 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy przypadnie na system opieki zdrowotnej, poinformowała dziś o tym wiceminister Katarzyna Kasperczyk. Żeby pokazać skalę tych wydatków, na szpitale mamy 10 miliardów i prawie 8 miliardów na tą drugą część, czyli ta infrastruktura badawczo-rozwojowa i też sektor szkolnictwa medycznego i kwestie IT, kwestie e-usług i cyfryzacji. Eksperci podkreślają, że środki z KPO przede wszystkim powinny finansować rozwój cyfryzacji w ochronie zdrowia i cyberbezpieczeństwo. A propos systemu ochrony zdrowia, Władimir Putin zaczął nosić kamizelki kuloodporne podczas wystąpień publicznych, poinformował portal Moscow Times. Poproszona o opinię brytyjska ekspertka Jade Miller potwierdziła obserwację portalu na podstawie relacji z Parady Zwycięstwa. Widać było na nich poruszającego się sztywno Putina, który sprawdza, czy jest dokładnie zapięty, jakby chciał się upewnić, że nikt nie zobaczy, co ma pod płaszczem, stwierdziła Jade Miller. Istotniejsze jednak wydaje się pytanie, co przywódca Rosji ma pod kopułą przeciwlotniczą. Kolejny serwis w Trójce o 18.00. Słowo o pogodzie. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, a na południowym wschodzie duże i całkowite, miejscami głównie w centrum i na południu oraz na wschodzie przelotne opady deszczu. Na wschodzie także możliwe burze lokalnie z gradem. Raczej ciepło, choć nie gorąco. Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni. Na Podlasiu lokalnie 25, a chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich od 15 do 18 stopni. To popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki 4 czerwca we wtorek i na niedzielę. Mamy teraz dla Państwa zaproszenie do nas na Myśliwiecką 357 do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszamy na koncert, który będzie zapowiadał wrześniowy Great September Festival. Koncert o godzinie 19, a na trójkowej scenie zabrzmi muzyka alternatywna w wykonaniu duetu Pola Chobot i Adam Baran oraz Dawid Kaletka się pojawi także, czyli MOP. Oczywiście zaproszenie dla Państwa pod numerem telefonu 2272 są dostępne, ale my muzycznie w audycji dziś trzymamy się roku 1989. Bardzo dawno nie słyszałam tej piosenki. Delektujmy się. To Madonna oczywiście, ależ to były czasy. Like a Prayer z jej czwartego albumu z roku 1989. Słuchają Państwo Trójki, 20 minut pozostało do 18. Puls Trójki. A w studio Paweł Turski, dzień dobry. Dzień dobry. I dziś w Pulsie Trójki, tak nietypowo, będzie o Unii Europejskiej. Już kilka dni nam zostało do wyborów do Europarlamentu i w studiu w Warszawie doktor nauk prawnych Marek Woch z Komitetu Wyborczego Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy Normalna Polska w Normalnej Europie, jedynka w okręgu czwartym, czyli w Warszawie i Obwarzanku Warszawskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz w studiu w Katowicach Stanisław Żółtek z Komitetu Wyborczego Polexit, jedynka w okręgu dziesiątym, czyli Małopolska i Świętokrzyskie, były eurodeputowany w latach 2014-2019. Dzień dobry. Dzień dobry. Krótkie dwa pytania rozbiegowe do panów. Po co państwo startują w wyborach i po co chcą państwo dostać się do Parlamentu Europejskiego? Rozpoczyna Marek Woch. Szanowni Państwo, bezpartyjni samorządowcy, Normalna Polska w normalnej Europie jest ruchem obywatelskim. Jest to jedyny komitet wyborczy wyborców i chcemy pokazać, że demokracja, demokracja pośrednia czy demokracja bezpośrednia może właśnie w ten sposób też być wyrażana, że nie wszyscy muszą być w partiach politycznych, nie wszyscy muszą pobierać subwencje z naszych podatków i danin, tylko można realizować siebie jako stowarzyszenia, fundacje i my to czynimy na poziomie samorządu, a teraz chcemy do Europarlamentu. Pokazać. I co państwo chcą tam zrobić? Co takiego chcą państwo tam poprawić, zmienić? Dzisiaj wybory, pytanie jest pytaniem. Po co idziemy do Parlamentu Europejskiego? Szanowni państwo, te wszystkie uwagi, że Zielony Ład, migracja, proszę państwa, pakiety klimatyczne, te dyskusje na poziomie Parlamentu Europejskiego czy Komisji Europejskiej toczą się już od 8, 6, 5 lat, tylko my jako obywatele nie byliśmy informowani przez naszych przedstawicieli dotychczasowych, czyli polityków różnych opcji. Natomiast jako obywatele, gdybyśmy byli włączeni w tą dyskusję, to inaczej ta sytuacja by wyglądała, bo my samorządowcy, wójtowie, prezydenci, czy burmistrzowie, czy radni gmin, powiatów, my wiemy, czy radni urzędów marszałkowskich. My wiemy, jak dyskutować, my wiemy, jak konsensusy zawierać lokalnie, a tutaj z jakiegoś powodu to nie działa, czyli chcemy dobre praktyki wnieść na poziom Parlamentu Europejskiego. Stanisław Żółtek, to samo pytanie. Po co pan startuje w tych wyborach, państwa ugrupowanie i po co pan chce się znów dostać do Parlamentu Europejskiego? Dwa powody są. Pierwszy powód to mało szansowny. Jeżeli wejdziemy do Parlamentu Europejskiego i z innych krajów eurosceptycy zdobędą przewagę razem z nami, to wtedy być może uda nam się rozwalić ten system, który tam jest. Z małą szansą, ale jakaś tam jest. To znaczy zablokować Komisję Europejską, ten budżet unijny, rozwalić tą pychę unijną i po prostu rozwalić to, co jest, wracając do korzeni Unii Europejskiej. To znaczy do tego, co Schuman chciał, czyli Związek Niepodległych Państw. A Unia Europejska i Komisja, która by wtedy powstała dzięki naszym staraniom, zajmowałaby się tym, czym się ma zajmować. To znaczy tylko i wyłącznie pilnowaniem tego, żeby był wolny rynek, przepływ towarów i dotrzymywanie umów. Czy ja dobrze rozumiem, przepraszam, że wejdę słowo, że państwo nie chcą wyjść z Unii Europejskiej, choć nazwa partii to jest Polexit, państwo chcą ją zreformować. To powiedziałem, jako jest pierwszy element, który powiedziałem na samym początku, z małą szansę na to daje. Natomiast najważniejszy jest element taki, że jeśli tam wejdziemy, to zdobędziemy możliwość wpływania na opinię publiczną, informowania opinii publicznej, zwłaszcza w Polsce, o tym, co się dzieje w Unii Europejskiej i co to jest. Bo Polacy są okłamywani do dzisiejszego dnia. Polska już utraciła suwerenność, traci swoją moc gospodarczą, rolniczą, ze względu na to, na niszczące działanie, nie tylko regulacje unijne, ale te dopłaty do dwutlenku węgla, te wszystkie szaleństwa, które są. I jeżeli zdobędziemy wystarczający posłów wśród Polaków, a to da nam to zwycięstwo w wejściu do Parlamentu Europejskiego, to wtedy spowodujemy wyjście Polski z Unii Europejskiej. Taki, jaka jest. Jak powiedziałem na samym początku, jakaś ta minimalna szansa jest na zmianę, ale minimalna. My nie mówimy, że Unia idzie w złą stronę. Ona już dawno poszła w złą stronę. W tym szambie już dawno siedzimy. To słowo szambo, partie... to proszę uważać, bo pewna posłanka w Radiu Lublin wyszła wtedy ze studia. Przenieśmy się na chwilę do... Ale nie, że ktoś mi wyjdzie ze studia. Ja mówię to, co jest. Nie będę kłamał, bo prawda leży tam, gdzie leży, a nie po środku. Dobrze, jeszcze wrócimy do pana do Katowic. Wracamy do Warszawy, do Marka Wocha. Sprawdziłem, przeczytałem wasz program wyborczy, program polityczny bez partyjnych, który był tworzony w zeszłym roku. No i znalazłem ustęp trzeci pewnego rozdziału, że jak długo trwała wojna na Ukrainie, tutaj cytuję, pojawia się wyjątkowa sposobność przejęcia inicjatywy. Polska mogłaby być krajem bardziej znaczącym. Jak Polska miałaby się stać krajem bardziej znaczącym w Unii Europejskiej? Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o nasz udział, czy to na poziomie rządu, czy na poziomie naszych europarlamentarzystów, to jest jedno, jakby w cudzysłowie, przekłamanie. My mamy masę kompetencji. Ja tylko zacytuję protokół o istocie parlamentów narodowych i wprost jest wskazane, że wysokie umawiające się strony przypominają, że sposób, w jaki parlamenty narodowe sprawują kontrolę nad swoimi rządami w odniesieniu do działań Unii Europejskiej należy do organizacji i praktyki konstytucyjnej każdego państwa. Pragnąc zachęcić parlamenty narodowe do bardziej aktywnego udziału w działaniach Unii Europejskiej i zwiększyć możliwość wyrażenia przez nie do ich punktu widzenia w sprawie projektów aktów prawodawczych Unii Europejskiej, a także w innych kwestiach, które mogą stanowić dla nich przedmiot poszczególnego zainteresowania, uzgodniły następujące postanowienia, które są dołączone do traktatu Unii Europejskiej. Proszę Państwa, chodzi o jedną rzecz. My, nasi posłowie, naszego rodzimego parlamentu od 20 lat mają potężną broń w postaci różnych projektów, konkluzji, białych księg, zielonych, gdzie są tutaj przedstawiane różne koncepcje na wizję Unii Europejskiej. Tylko problem polega na tym i takie pytanie retoryczne bezpartyjni samorządowcy stawiają. Dlaczego my jako obywatele nie jesteśmy o tym informowani? Dlaczego nie są przeprowadzane w istotnych kwestiach referenda? A nawet jak ostatnio na jesieni było przeprowadzone referendum, to część klasy politycznej była przeciwko tym pytaniom, bo podobno pytania były złe. A jakie to były pytania? Czy mur ma być na granicy wschodniej zlikwidowany? Czy mają być, proszę Państwa, przedsiębiorstwa chociażby wyprzedawane i nie sprzedawane kapitałowi zagranicznemu. Tu chodzi o to, żeby informować nasze społeczeństwo, informować rzetelnie. I my chcemy pokazać, że legislacja unijna, ona nie jest żadną tajemnicą, tylko z jakiegoś powodu jest skrywana przed nami obywatelami. I to wpłynie na to, że Polska będzie bardziej znacząca? To znaczy, jeżeli jesteśmy przy stole i rozmawiamy merytorycznie i jesteśmy stroną, a nie, proszę Państwa, tylko jeździmy tam, żeby przytakiwać, to oczywiście, że tak. A w jaki sposób inne kraje europejskie załatwiają swoje interesy? Dlatego, że mają argumenty merytoryczne, proszę Państwa, a nie na zasadzie takiej, że pojedziemy, żeby tylko pojechać. No niektóre państwa typu Węgry załatwiały też dzięki prawu weta, które wciąż istnieje. Wracamy do Katowic, do Stanisława Żółtka, do kandydata Polexitu. Właśnie, jaka by miała być Polska, jeżeli by wyszła już z tej Unii Europejskiej? Bo te szanse, tak jak pan uważa, na zreformowanie Unii są prawie że nikłe, zerowe. Mogę zaryzykować takie stwierdzenie. To jaka Polska po tym, jak Polexit by wygrał, wszędzie, w każdym kraju Unii by... exitowcy wygrali, no i jaki kraj by nas czekał? W sensie gdyby w każdym kraju exitowcy wygrali, to Unia by została, tylko inna była, jak powiedziałem, taka, jaka miała być. Natomiast zakładając, że się nic nie zmieni, Polska wychodzi z Unii Europejskiej, to cóż, Polska zyskuje wolność. Po pierwsze, odzyskuje niepodległość. Po drugie, nic się nie zmienia w relacjach z Unią Europejską, jeżeli chodzi o jeżdżenie po Unii Europejskiej, bo jest układ Schengen. To nie dlatego jeździmy, że Unia Europejska, tylko jesteśmy w układzie Schengen. Tak jak Szwajcaria na przykład, też jeżdżą po Europie, bo są w układzie Schengen, nie? Nic się nie zmieni, jeżeli chodzi o biznesy, o kupowanie ziemi, o handel, ponieważ jesteśmy w Europejskim Obszarze Gospodarczym. A które kraje, mogę pana podpytać, które kraje są w Europejskim Obszarze Gospodarczym? Norwegia, Szwajcaria, no właśnie, one Szwajcaria nie są w Unii Europejskiej. Szwajcaria jest na podstawie, się bardzo dobrze przygotowałem, Szwajcaria nie jest w Europejskim Obszarze Gospodarczym, tutaj kwestie... Taki stowarzyszeniowy układ praktycznie to samo, co Europejski Obszar Bliski, Gospodarczy. Ale nie jest w EOG. Jest nieco słabszy niż Europejski Obszar Gospodarczy. My byśmy byli w lepszej sytuacji niż Szwajcaria, ale w podobnej. Norwegia natomiast jest normalnie w układzie tym Europejskim Obszarze Gospodarczym, acz oczywiście też z pewnymi niuansami tam jest ta różnica. Więc to się nic nie zmienia, ale coś się zmienia dla Polski. Znikają nam potworne obciążenia opłaty dwutlenku węgla. No dzisiaj prąd ponad dwie trzecie, to płacimy, to jest opłata dwutlenku węgla. Dobrze, tutaj też muszę przerwać, a nie jest przypadkiem tak, że płacimy więcej za energię, bo nie zdążyliśmy zmienić naszych źródeł energii? Proszę pana, nie dlatego. Dlatego, bo my byśmy nie zdążyli mieć w ciągu dnia. Dlatego, że proszę pana, te kraje likwidują konkurencję sobie. Wybrały akurat tego typu sposób. Polska na węglu stała. Wiadomo było, że nie da rady nagle nic gwałtownego zrobić. Atomu nie zrobi w ciągu roku i tak dalej. Więc w tym momencie płacimy swojej konkurencji i likwidujemy przemysł. Likwidujemy rolnictwo. Bo jaki jest plan? Tak naprawdę plan rzeczy chyba niemieckiej z dawnych lat realizuje się ostatecznie. Stajemy się kolonią niektórych zachodnich państw, kolonią surowcową, rąk do pracy. Taki jak jest surowcową? Cel. Jak już nie będziemy mieli węgla, no to nie surowcową. Proszę pana, surowców to my mamy od metra, a chwili, gdy będziemy kolonią i utracimy całkowicie niepodległość, to i węgiel się przyda, proszę mi wierzyć. I Niemcom, i Francji, i Portugalii się węgiel przyda. Natomiast chodzi o to, żebyśmy utracili wszystko, w sensie niepodległość i suwerenność, bo wtedy, jak tu przemysł zniknie, to i węgiel, nawet węgiel nie będzie już taki zły i szkodliwy. Ale my jak wprowadzimy swoje prawdziwe, wolnorynkowe prawa, tych cholernych tych przepisów unijnych, proszę, milionów. Wie pan, być może nie jest jakieś straszliwe znowu to słowo, wie pan, więc nie przesadzajmy. Te miliony przepisów, które nas niszczą i od środka i na zewnątrz, których nikt nie zna, nie rozumie. I ta pycha Unii Europejskiej, która tym pomniejsze kraje, nie tylko Polskę, ale Polskę przede wszystkim, próbuje sprowadzić do roli petenta, który się będzie prosił, który nic nie może, nie ma prawa. Nie możemy ze światem handlować. Jak mamy dalej prawo weta? My jakie tam mamy prawo weta? Proszę pana, co pan opowiada? W większości już spraw nie ma żadnego prawa weta. Zostały bzdury, które w tej chwili jeszcze Unia Europejska sugeruje, żeby zmienić ten traktat w ten sposób, żeby już nie istniało prawo weta. Myśmy już dawno wszystko utracili. Gdybyśmy mieli prawo weta, to nie byłoby tak, że nasz Sejm, 98% ustaw uchwalanych, to jest implementacja tego, co nam kazała Komisja Europejska. Wracamy do studia w Warszawie, żeby też mógł znów się wypowiedzieć Marek Woch z Komitetu Wyborczego Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy. Normalna Polska w normalnej Europie. Wrócę do państwa programu, bowiem zainteresowała mnie jedna rzecz. Sprawdzałem dzisiaj w Laterniku Wyborczym. Dlaczego nie chcą państwo Ukrainy w Unii Europejskiej? Szanowni państwo, tam jest komentarz. Nie chodzi o to, że nie chcą, tylko chodzi o to, że dam przykład Polski. Zanim żeśmy weszli do Unii Europejskiej, mieliśmy szereg warunków do spełnienia. Między innymi, proszę państwa, przypominam, konstytucja Unii Europejskiej została nieprzyjęta w referendum przez Francję, bo straszono polskim hydraulikiem. Ja jestem z pierwszego zawodu hydraulikiem, więc czuję się tutaj solidarny. I proszę państwa, ale co mówiono? Że przyjedzie polski hydraulik i zabierze Francuzom robotę. I to tak, jak żeśmy byli przy ziemi i fakty. Teraz jest kwestia tego typu, mamy przykład rolników w Polsce i napływ towarów. Krótko mówiąc, gdzie my nie mamy jako rolnicy tych samych warunków, tylko mamy unijne obostrzenia, jeżeli chodzi o produkcję. To jak my mamy konkurować? Druga branża, proszę państwa, transportowa. Staliśmy się potęgą. Też zarabiałem na studia, nie to, żebym mówił o sobie, ale znam tę branżę, żeby powiedzieć. Tak zwani tirowcy, czyli kierowcy, proszę państwa. I pracowałem na tirach. Proszę państwa, staliśmy się potęgą w Unii Europejskiej. Konkurencja, bo jesteśmy zaradni, pracowici, pomysłowi. I co się stało? Nałożono na nas pakiety mobilności. I pytają transportowcy, a gdzie byli nasi politycy, że nie mogli tego przyblokować? I teraz, proszę państwa, jeżeli miałaby opierać się Unia Europejska o 4 zasady wolności, przepływ kapitału, towarów, usług czy osób, proszę państwa, to gdzie te wolności są? Proszę państwa, to są wolności zapisane w podstawowej karcie praw, o której często się mówi tylko pod kątem, jeżeli chodzi o, nie wiem, że tak powiem, ale płcie. Koniec końców Ukraina też, wchodząc do Unii Europejskiej, do EOG, by musiała spełniać te same standardy. Dlatego w bezpartyjnych samorządowcach my stoimy na stanowisku, jeżeli spełnią te warunki, to zapraszamy, proszę państwa, no przecież to jest oczywiste, tylko chodzi o to, że na równych warunkach. I pytanie ostatnie do Stanisława Żółtka z Polexitu. Zaintrygował mnie państwa program wyborczy z 2019 roku, bowiem z 2024 niestety nie znalazłem na stronie. Jedna kwestia, dzisiaj koszt utrzymania instytucji unijnych jest nieproporcjonalnie wysoki. To ja mam do pana takie podchwytliwe pytanie, co pan zrobił ze swoim uposażeniem? Z moim uposażeniem? Większość tego uposażenia zużyłem na informowanie Polaków, co to jest Unia Europejska. Po to zbierałem podpisy na prezydenta Polski, po to zbierałem teraz, po to wydałem na kampanię, bo te pieniądze są takie dosyć dla mnie parszywe. Całkiem spore były te pieniądze. Gdybym mógł z Unii Europejskiej wziąć cały budżet, 800 miliardów euro sobie prywatnie jako Stanisław Żółtyk, choćby miał 90% tego spalić w piecu, to bym wziął. Po to, żeby Unia tego nie miała na złe cele, bo raczej to, co robią, to jest, są złe cele. Udało mi się bardzo niewiele wziąć, ale i tak one, te pieniądze mnie gryzły, więc je użyłem na informowanie przez te 5 lat czy 6 lat Polaków, co to jest Unia Europejska. No nie były kończymy polstrojki. Ja tutaj państwu doprecyzuję, że teraz uposażenie europosła na rękę on otrzymuje 34 050 zł miesięcznie. Proszę mi wierzyć, że znacznie więcej. Tak, no, z dodatkami i tak dalej, to jest takie podstawowe. Tak, ma tutaj znacznie więcej. Mówi o wiele więcej. Europosłowie o niczym innym nie rozmawiają w Parlamencie Europejskim. Nie interesują ich ustawy ani prawo. I razem ze swoimi asystentami rozmawiają tylko i wyłącznie o uposażeniu, jak zdobyć więcej pieniędzy. To jest jedyny główny temat. A dziesiątki tysięcy urzędników unijnych patrzą się na ten plebs europejski, obrzydliwy, który mało zarabia. Żeby państwo mądrze zdecydowali zgodnie ze swoimi przekonaniami 9 czerwca, wtedy wybory do Europarlamentu w najbliższą niedzielę. Kończymy Puls Trójki. Sugerowałbym, że ci, co nie lubią Unii Europejskiej, panie Stanisławie, doktor nauk prawnych Marek Woch, Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy, Normalna Polska w Normalnej Europie. Bardzo dziękuję. Dziękuję, zapraszam na wybory 9 czerwca w najbliższą niedzielę. I teraz pożegnam się z panem Stanisławem Żółtkiem z Komitetu Wyborczego Polexit. Również dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, a z naszymi gośćmi rozmawiał Paweł Turski. Autopromocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. Dziś w Klubie Trójki o otyłości. To temat złożony oraz wielowątkowy i tak właśnie do niego podejdziemy wielopłaszczyznowo. W studiu odwiedzą nas Magdalena Gajda, autorka książki My skrajnie otyli, modelka plus size Martyna Kaczmarek oraz znany z naszej anteny kardiolog profesor Marek Postuła, twórca naukowego projektu badawczego Fit Obi dla osób otyłych, realizowanego na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa. Do usłyszenia po 20. Krzysztof Łoniewski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak opisać Lexusa NX? Spektakularny, perfekcyjny, ultra nowoczesny. Z pewnością, choć zachwyt wykracza poza słowa, Lexus NX. Przełomowy SUV. Teraz Lexus NX już od 1490 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Tu Damian Sikorski. To jest wyjątkowy moment w moim życiu. Jestem basistą i multiinstrumentalistą. Po latach grania w najlepszych składach polskich artystów nagrałem solową płytę Damian Sikorski Projekt Wiosna. Zapraszam na premierowy koncert.